أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Şimdi biz geçen dersimizde en son hükmü açıkladık ve hükmü açıklarken de zaten ondan bir önceki dersimizde değinmiştik. Lakin tanımını yaptık ve tanımın tafsilatına girdik. Tabii ben öncelikle şunu söyleyeyim. Normalde bu meseleler sıkıcı meselelerdir. Bu meseleler sıkıcı meselelerdir. Şöyle ki sıkıcı olmasının sebebi de şudur. Zaten usulül fıkıh kendi içerisinde zor bir fendir. Yani usul fıkhın bizzat kendisi diğer ilimlere nispeten zor bir ilimdir. Ayrıyeten usulün içerisinde bazı konular vardır ki daha ziyade teoriye taalluk ettiğinden dolayı pek semeresini bu ilmi öğrenen, bu ilmi talep eden ilim talebesi onun semeresini çok yakından göremediği için veya hemen semeresi nedir tam algılayamadığı için bazen bazı şeyler de gereksiz geliyor olabilir. Yani mesela diyelim bazı dersler yapılıyor. İnsan sıkılıyor. Sıkılmasının sebebi de nedir? Dediğimiz gibi. Yani dinliyorsun, ezberliyorsun, yazıyorsun. Bayağı bir tafsilat var. Mesela bir önceki dersimizde örnek verecek olursak. Lakin şey değil. İnsana sıkıcı geliyor. Ama ben burada inşallah sizlere şunu hatırlatmak isterim. Bu belki biliyorsunuz. Edva'ul Beyan tefsiri var. Meşhur. İsmini duymuşsunuzdur. Onun sahibi Şeyh Şankiti Rahimahullah. Onun Müzekkira fi Usulil Fıkh diye bir kitabı var. Müzekkira fi Usulil Fıkh diye bir kitabı var. Bir nevi İbn Kudame'nin yani Hanbeli mezhebinin büyük imamlarından hem fakih hem usulcü İbn Kudame'nin Ravdasını şerh ettiği veyahut da kapalı yönlerini açıkladığı bir kitap. Kitabın ismi Müzekkira fi Usulil Fıkh. Bu kitabı Arap dünyasında birçok alim şerh etmiş. Çünkü mühim olan kitaplardan biri. Yani Ravda, İbn Kudame'nin Ravdası mühim olan bir kitap. Kendisi Hanbeli. Yazdığı kitap İmam Gazali'nin Mustasfasının bir nevi ihtisarı. Yani İmam Gazali'nin Mustasfasının da usul fıkıh ilmindeki yeri bellidir zaten. Kitabı açıklayan, yani Ravda'yı açıklayan alim de Maliki, hem de kendi çağının Maliki mezhebinin imamlarından, yani yakın zamanda vefat eden, çok böyle 100 sene, 200 sene önce yaşamış olan bir alim değil, Şankiti. Kitap tabi böyle olunca, yani aslı Şafii mezhep biri, onun sonra ihtisar eden işte Hanbeli mezhep biri ve ikisi de usulde imam, sonra onu kendi çağında Maliki mezhebinin imamı sayılacak olan Şankiti gibi rahimahullah, rahimahumullah diyelim. Bir alim şerh etmiş. Bir tane Mısır'da Şeyh Sami el-Arabi var. Onun da bu kitabın üzerine bir şerhi var. Hem zaten kitaba tahkiki var hem de kitabın üzerine kendi tahkik ettiği nuskanın üzerine bir de şerhi var. Şimdi orada diyor ki normal dersini anlatırken usul fıkıh ilminin önemini anlatıyor ve sürekli şuna vurgu yapıyordu. Yani anlatıyor demeyelim, sürekli şuna vurgu yapıyordu. Diyor ki derste, usulül fıkıh ilmi diyor, bütün ilimlerle murtabittir. Ve usulde hiçbir mesele yoktur ki mutlaka akideye taalluk eder, hadise taalluk eder vesaire. Yani içinde en çok faydalı ilmi barındıran, içinde en çok faydayı bir araya toplayan ilim usul fıkıh ilmidir diye. Tabii insan bunu ilk duyduğunda, çünkü usulün bazı konuları da daha ziyade teorik olduğu için insan biraz garipsiyor. Yani ne alaka? Mesela her sözünde, her meselesinde bir fayda var. Ama insan yani talepte, ilim talebinde ilerledikçe, adım adım attıkça, merhale merhale ileriye gittikçe gerçekten gördüğü usuldeki her bir meselenin mutlaka bir yansımasını görüyor. Ve usulde mesela hatta insan çoğu şeyi hocadan dinlerken veya ders alırken mesela önemsemiyor. Yani çok da insana şey gelmiyor, çok da insana mühim gelmeyebiliyor. Ama daha sonra insan işte başka dersler görünce, başka işte kitaplar okuyunca insan fark ediyor ki keşke diyor usulde şu önemsemediğim meseleyi daha güzel bir şekilde öğrenmiş olsaydım, daha güzel bir şekilde zapt etseydim diye. Onun için bazı meseleler sizin için ne kadar ilk bakışta gereksiz gelse de bu ilme boşuna usul ilmi denmemiş. Ve daha önce de giriş dersinde de söylemiştik. Sadece fıkhın usulü değildir bu ilim. Bütün ilimlerin usulüdür. Yani bütün ilimlerin bu ilimle direkt bağlantısı vardır. Mesela geçen dersimiz çok tanım, taksimat vesaire olduğundan dolayı sizi sıkabilir. Örneğin şöyle bir şey söyleyelim. Mesela asrımızın en çok ihtilaf edilen, yani özellikle menheç meselesinde, sünnet meselesinde en çok ihtilaf edilen meselelerinden biri nedir? Veya ihtilafa sebebiyet veren şey, bid'at-ı hasene var mıdır, yok mudur? Öyle değil mi? Çünkü birçok taife bid'at-ı hasenenin var olduğunu iddia edip yapıyorlar. Ve yaparken de öyle değil mi? Tabii bu defa bid'at-ı hasene yoktur diyenlere göre de bunların yapmış olduğu şey bid'attır. Bunların yapmış olduğu şey delalettir. Yani velev itikatta bir birlik olabilse bile diyorum mesela, bu ihtilaf ciddi bir ihtilaftır. Çünkü ameli noktada, dini pratiğe yansıtma noktasında karşınızdaki biri sürekli sizin delalet dediğiniz veya ateşte olduğuna inandığınız bir fiili işliyor mesela. Bunun bizim geçen dersimizde gördüğümüz konuyla direkt bağlantısı nedir? Mesela terk meselesidir. Öyle değil mi? Şimdi bir dinde olmayan bir ameli çıkaran ve bu ameli bid'at-ı hasene diye işleyen insan niye bunu yapıyor? Şundan dolayı yapıyor. Diyor ki, ne Resulullah bunu yapmıştır ne de nehyetmiştir. Öyle mi? Resulullah ne bunu yapmıştır ne de bunu nehyetmiştir. Biz de din alanında güzel, bizi Allah'a yaklaştıracak bir şey buluyoruz diyor. Mesela biz terkin fiil olduğunu bilirsek, Resulullah'ın bir şeyi terk etmesinin de, yani biz bir şey yapmadığı diyebiliriz. Öyle değil mi? Hani mesela diyelim biri şunu söyleyebilir. Yani Resulullah bir şeyi terk etmişse terk etmiştir mesela. Örneğin yani bizi ilgilendirmez. Hayır, biz değil diyeceğiz. Çünkü biz mesela dündeki dersimizde ne gördük? Terk de fiil diye isimlendirilir. Hem lugatta hem kitapta Allah Azze ve Celle Kur'an'da terki fiil diye isimlendirmiştir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapmadıysa demek ki bu da bir nevi fiildir. Öyle değil mi? Bu da bir nevi bir fiildir ve bu da bizim için nedir? Bu da bizim için hüccettir. Çünkü terk de şari'in hitabının taalluk ettiği mükellefin fiillerindendir. Mesela bunu bilmezseniz zaten özellikle bid'at-ı haseneyi, bid'at-ı hasene diye işleyen insanların mesela birçoğu bunu yaparken öncelikle ne derler? Terk fiil değildir derler. Mesela hemen usulü bir açıklama yaparlar. Yani terk fiil değildir. Bak böyle diyen alimler de vardır derler. Sonra yaptıkları yanlışı meşrulaştırırlar mesela. Vesaire. Yani onun için her bir meselesi bunun önemlidir. Veyahut da mesela hüküm meselesi. Öyle değil mi? Hüküm meselesi. Yani misal olarak diyelim birçok insan bugün oturduğunuz zaman ilim çevresinden olsa dahi mesela Maide 44 gibi bir ayeti açıklarken örneğin ne diyor adam? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyor. O zaman Emevilerin de kafir olması lazım. O zaman Haccacın da kafir olması lazım. O zaman işte Abbasilerin de kafir olması lazım. Çünkü Allah'ın bazı indirdiklerini uygulamadılar mesela diyor. Siz bunu nasıl anlayabileceksiniz? Hükmün ne manaya geldiğini bilerek. Hükmün manalarından biri amel değildir. Öyle değil mi? Mesela biz dünkü gördüğümüz derste hüküm neydi? Hüküm birçok manaya geliyordu. Istilahta da her fende alimler başka bir manada kullanmışlar. Sen hangi manasını kastediyorsun? Yani bir ayette birden fazla manaya delalet eden, o bu konuda gelecek inşallah ileride, bir kelime gelirse bu kelime manalardan bir tanesine hamledilmek zorundadır. Yani bütün manalara birden hepsini kapsar denmez. Değil mi? Bu bir ayet-i kerimede gelen bir kelime 3-4 manaya geliyorsa, yani müşterek bir lafızsa usulcülerin deyimiyle, o manalardan birine ne yapılır? Hamledilir. Bu ayet-i kerimede kastedilen Allah'ın indirdikleriyle amel etmeyen değildir. Çünkü hükmün böyle bir manası yoktur. Değil mi? Allah'ın indirdikleriyle kanun yapmayan, Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle teşri yapmayanlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Çünkü hükmün manalarından biri de oydu. Değil mi? Hükmün manalarından bir tanesi de oydu. Ve ya siyak sibak veyahut da nuzul sebebi ayette geçen kelimenin ne manaya geldiğini söyler. Zaten haricilerin bu konuda sapma sebebi de nedir? Budur. Yani büyük günah işleyenleri ne ile tekfir etmişler? Demişler ki Allah'ın kim zina yaparsa zina haramdır. Demek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi. O zaman kafir oldu. Yani aslında asrın mürciyesiyle havaricin zihniyeti nedir? Zihniyeti birdir. İfrat ve tefrit zihniyeti, olaya bakış açısı birdir. Ha, bu mukaddimeyi niye yaptım? Şunun için söyledim. Dediğim gibi yani bazı meseleler teorik gibi görünüp ya bunun bize ilimde ne faydası olacak? Biz faydasız ilimden sürekli Allah'a sığınıyoruz mesela gibi bir zihniyet insanda oluşturup insanı bıktırmaması lazım. Özellikle usul ilmi faidelerle, nüktelerle doludur ve her bir meselesinin mutlaka taalluk ettiği bir yer vardır diye. Yani o alimin o gün söylediğini bundan belki 5 sene, belki 4 sene önce ben de diyelim ki tam manasıyla idrak etmemiştim. Ama daha sonra insan bakınca gerçekten hayır öyle olmadığını, meselenin aslında çok farklı olduğunu insan görüyor. Özellikle usul fıkıh ilmi. Ondan dolayı biraz inşallah bazı meseleler sabır isteyen, ilim genel olarak sabır isteyen, usul daha zor olduğu için daha fazla sabır istiyor. Usulün içindeki bazı konular zaten haddi zatında zor olduğu için daha fazla ne yapıyor? Sabır istiyor. Evet. Evet, şimdi biz dedik ki hüküm iki kısımdır. Ahkam teklifiye el-şer'iyye, bir de ahkam el-vada'iyye. Değil. Teklifi şer'i ahkam dedik. Teklifi şer'i ahkam dedik. Ve inşallah dedik ki teklifi ve şer'i ahkam cumhur ulemanın yanında 5'tir. Hanefi ulemasının yanında 7'dir. İşte şimdi o 5'i ve 7'yi tafsilatlı bir şekilde ne yapacağız? Anlatacağız. 5'i ve 7'yi tafsilatlı bir şekilde kısımlarını yani anlatacağız. Öyleyse bu dersimizden sonraki dersimiz şer'i, teklifi, ahkamı anlatacağımız derslerimizdir. Tamam? فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَالتَّرْكِ بِالْعِقَابِ. Şimdi bugün bize şer'i, teklifi, ahkamın birinci kısmı olan vacibi anlattı. Tamam? Vacibi anlattı. Peki vacibin hüküm olması, şer'i ahkama girmesinin vecihi neydi? Dedik hüküm, şari'in mükellefin fiiline taalluk eden hitabıydı. Ne ile taalluk eden, ne ile bağlantılı olan hitabıydı? Ya iktida veyahut da tahir. Değil mi? Bu ikisi şer'i teklifi ahkamı kapsayandı. İktida neydi dedik? Ya şari bir şeyi bizden talep eder veya nehyeder. Eğer bu bizden talep ettiği fiilde şari kesin bir dille bizden talep etmişse bunun ismi nedir? Bunun ismi vaciptir. Bu da bir şeyin birinci kısmıdır. Değil mi? Kesin bir dille talep etmemişse o zaman nedir? Menduptur, müstehaptır, sünnettir. Kesin bir dille nehyetmişse haramdır. Kesin bir dille nehyetmemişse nedir? Mekruhtur dedik. Eğer tahir olmuşsa ev bit tahiri o zaman da mübahtır dedik. Şimdi bize burada vacibin tanımını yaptı. Bize burada vacibin tanımını yapmış oldu. Vacip nedir? El-mehkûmu bi-thevâbi fî fi'lihi ve terkî bil-iqâbi. Fiilinde sevap ile hükmedilen, terki durumunda ise ikab ile hükmedilendir. Tamam. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Vacibin lügat ve ıstılah manasını göreceğiz. Lügatta vacip nedir? Lügatta vacip vecebe demek sakata demektir. Vecebe demek sakata demektir. Yani bir şey düştüğü zaman biz ona ne diyoruz? Bir şey düştüğü zaman ona vücub diyoruz. Yani sakata ile düştüğü ile vecebe aynı manadadır. Allah Azze ve Celle de zaten Kur'an-ı Kerim'de vacibin lügat manasına bu anlamda nasıl dikkat çekmiş? Şöyle dikkat çekmiş. وَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Yani hayvanı kastediyor. Hani hayvan kesildiği zaman, kurban edildiği zaman yere düşerse. Burada ne kelimesini kullanıyor? Vecebe. Yani hayvanın yere düşmesini vecebe kelimesiyle izah ediyor. Yine vacibin manalarından bir tanesi de şudur. Sukutu şey'i, bir şeyin düşmesi ve ilzam ve sukutu şey'i ve luzumu mahallihi. Yani bir şeyin düşmesi ve düştüğü yerde de lüzum bulması. Yani sabit olarak kalması. Ondan dolayı thubut da denmiş. Yani vecebe febete denmiş. Bazı alimler ise demişler ki ikisi birbirinden farklı mana değildir. Yani zaten her düşen düştüğü yerde sabit kaldığı için, sübut ettiği için, durduğu için demişler. Bu manayı o da kapsar. Zaten biz vücub sukuttur dediğimizde onu da kapsar. Lakin asıl olan nedir vacip? İki tane manayı ifade eder. Ya bir şeyin düşmesidir veya düştükten sonra bir şeyin bir mahalli ne yapmasıdır? Sabit kalması, onda devam etmesidir. Şimdi burada bu vacibin lügat manasıdır değil mi? Lakin bizi ilgilendiren manası nedir? Bizi ilgilendiren manası usulcülerin yanında vacibin ne manaya geldiğidir. Şimdi İmam Cüveyni Varakat'ın asıl metninde şöyle diyor. Diyor ki fel vacibu ma yuthabu ala fi'lihi ve yu'aqabu ala terkihi. İmam Cüveyni vacibi nasıl tanımlıyor? Diyor ki fel vacibu ma yuthabu ala fi'lihi ve yu'aqabu ala terkihi. Vacip ma o şeydir ki yuthabu yani sevap alır, sevaplandırılır ala fi'lihi fiilinin üzerine. Yani onu yapan vacibi yerine getiren sevaplanır. Ve yu'aqabu ve cezalandırılır. Yani ikab alır. Ala terkihi terkinin üzerine de insan cezalandırılır. Emriti bu nesri şu şekilde nazma çevirmiş rahimehullah. Demiş ki fel vacibul mahkumu bis sevabi fi fi'lihi ve terki bil ikabi. Ama arada dikkat ederseniz ne yoktur? Arada mana yönünden bir fark yoktur. Arada mana yönünden bir fark yoktur. Şimdi alimler vacibin istilahi manasını zikrederken farklı farklı tanımlar kullanmışlar. Tamam? Yani vacibin tek bir tane şeyi yoktur. Tek bir tane tarifi yoktur. Zaten normalde bir şeyi birden farklı itibarla birden farklı tarifle tarif edebilirsiniz. Normal bir şey, elimizde diyelim tarif edilmesi gereken bir şey vardır. Onu mesela nasıl tarif edebilirsiniz? Bir, siz onu hakikatini, yani onun tam mahiyetini ve hakikatini ifade edecek bir tanım kullanarak, onun bütün fertlerini içine toplayacak, bütün zıddını da dışına çıkaracak bir tanım yapabilirsiniz. İki, ona has olan özelliklerinden bir özellik ile de onu tanımlayabilirsiniz. Değil mi? Buna mesela mantıkçılar ne demişler? Birincisine et-ta'rif bi mahiyeti şey veyahut el-haddu bi mahiyeti şey bir şeyin mahiyetiyle, hakikatiyle tarif etmek. İkincisine ise ne demişler? İkincisine ise demişler ki bir şeyi levazımı ile tarif etmek veya bir şeyi resmi tarif demişler. El-haddu resmi demişler buna. Yani kendisine has olan özelliklerinden bir özellik ile onu ne yapmak? Onu tarif etmek demişler. Alimler onun için bunu tarif ederken, yani vacibi tarif ederken iki farklı yol denemişler. Birinci grup alim vacibi tanımlarken vacibin hakikatini bize anlatabilmek için şunu söylemişler. Demişler ki vacip şudur. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا جَازِمًا. Şari'in fiilini kesin bir taleple talep ettiği şeylerdir. Tamam? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا جَازِمًا. Demişler ki vacip budur. Şari'in kesin bir dil ile fiilini mükelleften talep etmiş olduğu şeydir. Tamam? Bazı alimler ise vacibin özelliğiyle vacibi tanımlamışlar. Mesela ne demişler? Örneğin demişler ki vacip için işte İmam Cüveyni'nin yaptığı gibi مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. Öyle değil mi? Bu vacibin özelliklerinden bir özelliktir. Yani vacibin bir özelliği de nedir? Şari'in onu fiiline sevap, terkine de ne yapmasıdır? İkab vermesidir. Emriti de bunu nasıl yapmış? Zaten metne bağlı kalmak zorunda olduğu için demiş ki فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَالتَّرْكِ بِالْعِقَابِ demiş. Lakin bu tanım, yani bu meşhur olan tanım alimler tarafından eleştirilmiş. Eleştirilmesinin sebebi ise bir tarifte, bir hadde bulunması gereken özelliği kendinde bulundurmadığından dolayıdır. Tamam? Çünkü alimler ne demişler? Demişler mesela siz dediniz ki مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ dediniz. Tamam? Demişler şimdi biz bunu ele alalım. Nice insan vardır, vacibi yapar ama yaptığı vacipten bir sevap almaz. Var mıdır bunun örneği? Vardır. Yani nice insan var vacip yapar ama vacipten sevap, ama siz öyle bir tanım yaptınız ki Sanki her vacibi yapan sevap alırmış gibi anlaşıldı. Mesela diyelim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki men ata arrafen fese'alehu an şeyin felem tukbel lehu salatun 40 leyle. Kim bir arrafa gelirse, yani kaybolan eşyaların yerini bulduğunu iddia eden bir insana gelirse ve ona bir şeyden sorarsa 40 gün onun namazı kabul olmaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle mi? Bir başka bir hadiste mesela sünenlerde diyor ki men şaribel khamra لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاتٌ 40 صَبَاحًا. Kim içki içerse 40 gün boyunca onun şeyi kabul olmaz. Kılmış olduğu namazı kabul olmaz diyor mesela. Şimdi o zaman bu birincisi. Bak burada biz ne gördük? Adam namaz kılıyor. Bir vacibi yerine getiriyor ama Peygamberimiz onun kabul olmadığını söylüyor. Tamam? Tabi burada kabul olmamasından kasıt icma ile sevap almamaktır ha. Yoksa insan mesela diyelim ki içki içtiğinde içki içtikten sonra kıldığı namaz, namaz borcunu insanın boynundan düşürür. Namaz borcunu insanın boynundan düşürür. Peki insan, namaz borcu insanın boynundan düştükten sonra sevap alır mı? Sevap almayabilir. Öyle mi? Çünkü Allah Azze ve Celle bir ameli kabul ettiği zaman insandan, bu amelin kabulünün dereceleri vardır. Öyle değil mi? Bir, Allah'ın, bunu İbn-i Kayyım söylüyor zaten, Allah'ın kabul ettiği, razı olduğu, hoşnut olduğu, üzerine sevap verdiği, o amel ve amelin ehliyle meleklerin içinde övündüğü ameller vardır. Değil mi? Bazı ameller vardır, ise Allah Azze ve Celle sadece kabul eder ve sevabını verir. Bu kadar. Bazı ameller de vardır, Allah Azze ve Celle sadece kabul eder ama sevabını ne yapmaz? Ama sevabını vermez. Hatırlıyorsanız biz fıkıh dersinde de buna örnek olarak ne görmüştük? Demiştik aleyhissalatü vesselam diyor, kişi namaz kılar, namazından insiraf eder, ona 9'da 1 yazılmıştır, 8'de 1 yazılmıştır, 7'de 1 yazılmıştır, değil mi? Ta ki hiçbir şey yazılmayana kadar. Yani niye? Tadil-i erkana riayet etmez, hızlı hızlı kılar, namazdan bir şeyler çalarsa insan, borcu yani zimmeti beri olmuştur. Namaz kılmıştır ama sevabını ne yapmamıştır? Sevabını almamıştır. Tamam? Bak mesela şimdi bu tanım bozuldu. Adam vacibi yerine getirdi ama vacibin üzerine sevap almadı. İkinci bir itiraz, birçok insan vacibi terk eder ama ikab almaz. Birçok insan vacibi terk eder ama o vacipten ne yapmaz? O vacipten ikab almaz. Yani o vacipten ces almaz. Rahmetle, merhametle, Allah'ın affetmesiyle ilgili birçok hadis biliyoruz değil mi? Yani kişi günahkar olmasına rağmen, vacipleri terk etmesine rağmen kıyamet gününde Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onları affetmiştir mesela. Ya şimdi bu adam ceza almadı. Ama bu tanıma göre sanki mutlaka ceza alması gerekiyor gibi görünüyor. Üçüncüsü ise bir insan bir vacibi yapsa bile bir vacibin kabul olabilmesi için gerekli olan yani sevap alıp ikab vesaire terettüp edebilmesi için ne olması lazım? İmtisal olması lazım. Yani kişi bunu Allah rızası için yapıyor olması lazım. Veya Allah ona emretti diye yapıyor olması lazım ki ecir alsın. Ama burada öyle bir görünüyor ki, öyle bir görünüyor ki sanki vacibi zaten yapan şeydir, ecrini alır. Öyle mi? Öyle değil. Normal bütün amellerin kabul olabilmesi için iki tane şart vardır. Bir, kişi amelin sahibi muhlis olacak, ihlaslı olacak. İki, ameli sünnete muvafık olacak, şeriata muvafık olacak. Zaten biz ne diyoruz? Diyoruz ki bizim dinimizin en büyük asıllarındandır. Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediği gibi. Bir, sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek. İki, ve ibadeti de onun Resulünün dilinde meşru kıldığı şekilde yapmak. Bu bizim dinimizin usulüdür. Öyle mi? Güzel. Adam amel yapıyor, vacibi yapıyor. Zaten vacip şeriatın belirlemiş olduğu bir şey. Şeriata uygunluk şartı yerine geldi, tamam. Peki imtisal? Yani Allah için yapması. Yani Allah Azze ve Celle emrediyor diye yapması. Bu ne yapılmadı? Bu zikredilmediği. Ondan dolayı bu tanımı ne yapmak lazım? Bu tanımı bazı alimler şu şekilde değiştirmişler. Demişler ki مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ اِمْتِثَالًا. Yani yapıldığı zaman sevap alınan, terk edildiği zaman ikab alınan ama imtisalen. Şayet ne olursa Allah Azze ve Celle emretti diye, yani kişi bunu Allah Azze ve Celle için yaparsa. Hadi tamam, imtisalen kaydını getirdiğimizde diğer iki itiraz kaldı. Yani vacip yapıp sevap almayan, vacibi terk edip ikab almayan insanların durumu ne olacak? Ondan dolayı bazı alimler, ki inşallah Allah'tan doğrusunu bilir, tercih edilen tanım da budur. Muhakkik alimler tarafından. مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا مُطْلَقًا. Yani مَا يُذَمُّ zem edilendir. تَارِكُهُ مَا o şeydir ki vacip. يُذَمُّ zem edilir. تَارِكُهُ onu terk eden شَرْعًا şeriat tarafından zem edilir. Değil mi? مُطْلَقًا mutlak olarak yani istisnaları olabilir. Öyle mi? Bak mutlak kaydını getirdiğimiz zaman ha biz bunu bu şekil söylüyoruz ama bunun istisnaları da ne olabilir? Bunun istisnaları da olabilir. Bu mutlak olan nedir? Bu mutlak olan hükmüdür. O zaman toparlayacak olursak bu geldiğimiz yeri diyeceğiz ki yaygın olarak vacip iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, مَا طَلَبَ الشَّارِعُ طَلَبَهُ طَلَبًا جَازِيمًا yani şari'in fiilini kesin bir dille talep ettiği. İki, مَا يُسَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ yani fiilinden dolayı sevap, terkinden dolayı ikab alınan. Ve dedi ki bu iki tanım da nedir? Bu bir ikinci tanım. Zikretmiş olduğumuz yani ihlas kaydını vacip yapıl iki, vacip yapıldığında ecir alınmama durumunu, üç, vacip terk edildiğinde affedilme durumunu kapsamadığı için muhakkik alimler tarafından bu tanım eleştirilmiştir. Ve bunun yerine ne getirilmiştir? مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ onu terk edenin zem edildiği, yerildiği şer'an, şeriat tarafından mutlaka, mutlak olarak denilmiştir. Evet. Burası inşallah zaten anlaşılmıştır. İnşallah. Şimdi burayı zikrettikten sonra tabii bizim kitabımız muhtasar bir kitap olduğu için sadece vacibi tanımlamıştır. Ama vacibi tanımladıktan sonra onun tafsilatına girmemiştir. Değil mi? Yani vacibe taalluk eden meselelere girmemiştir. Ondan dolayı biz inşallah vacibi tanımladıktan sonra vacibe taalluk eden meselelere de değineceğiz. Vacibe taalluk eden meseleler. Şimdi birincisi, biz vacibi öğrendik. Tamam? Kişi terk ettiği zaman şeriat tarafından yerilen veyahut da yaptığında sevap aldığı, terk ettiğinde şeriat tarafından cezalandırılan şeydir vacip. Yani şeriattaki manası budur. Güzel. Peki biz ikinci sorumuzu soralım. Biz bir şeyin vacip olup olmadığını nereden öğreniyoruz? Biz bir şeyin vacip olup olmadığını nereden öğreniyoruz? Biz bir şeyin vacip olup olmadığını şeriattan öğreniyoruz. Değil mi? Hitabullahi el-mutaalliku dedik. Yani Allah Azze ve Celle'nin hitabından. O da nedir? Kitaptır, sünnettir ve ona dayanan icma ve kıyastır. Kitaptır, sünnettir ve kitap ve sünnete dayanan, istinad eden icma ve kıyastır. Güzel. Peki kitap ve sünnette hangi şekillerde hitap varit olduğunda biz bunun vacip olduğunu anlayacağız. Tamam? Birinci mesele. Yani mesela hitabullah diyoruz ya. Hitabullah işte Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Açtık, okuyoruz. Hangi sigalar, hangi lafızlar, hangi kelime türleri bir şeyin vacip olduğuna delalet eder? Değil mi? Hakeza sünnette de hakeza nedir? Sünnette de hakeza hadislerde nasıl lafızlar varit olduğunda biz bunun vacip olduğunu anlayacağız. Şimdi o zaman birinci vacibe taalluk eden birinci meselemiz nedir? Siyagul vücub. Vacibin sigaları. Siyagul vücub. Vacibin sigalarıdır. Bir. Emir fiili. Emir fiili mutlak olarak vücubiyete delalet eder. Emir fiili vücubiyete delalet eder. Emir fiili neydi? Unsur, uktub, if'al, imşi, idhab, uhruç ve benzeri fiiller bunlar emir fiillidir değil mi? Yani emir fiili neydi? Emir fiili talebe delalet eden veya muhatabeyi kabul eden fiillerdi. Talebe delalet eden veya muhatabeyi kabul eden fiillerdi. Bunlar varit olduğu zaman zaten usulde de bir kaide konmuş demişler ki el-emru يَقْتَضِي الْوُجُوبِ tamam. Şimdi hatırlıyorsanız biz demiştik ya, bakın şurayı hiç unutmayın. Biz ne demiştik? Biz demiştik ki usulül fıkıh ilminin en çok kendisinden istimdad ettiği ilim, hatta belki bizzat kendisi olduğu ilim nedir? Lugat ilmidir. Değil mi? Şimdi mesela diyelim biri açıyor usul fıkıh kitabını, emir vücubiyeti gerektirir. İyi de senin emrin sigalarını bilmen lazım ki emir nedir? Yani onu bilmen lazım ki onu gördüğünde ha bu emirdir, emir de vücubiyete delalet eder diye bilesin. Gene mesele nereye dönüyor? Mesele usulün koyduğu teorik bilgilere değil, mesele lugata dönüyor. Zaten usulün bütün meseleleri de böyledir. Yani lugat ilmi olmadan anlaşılması ne değildir? Mümkün değildir. Mesela buna örnek verelim. اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Namazı kılınız, zekatı veriniz. اَقَامَ kelimesi. Değil mi? Aslı اَقَامَ'dir. Fiili mazisi. اَقَامَ يُقِيمُ اَقِيم. Değil mi? اَقِيم fiildir. Fiildir. Nereden fiil olduğunu biliyor? Çünkü talebe delalet ediyor. İki, yani muhatabeyi kabul ediyor. Öyleyse biz ne diyoruz? Öyleyse biz diyoruz ki bu vücubiyete delalet eder. Burada neyi emrediyor? Namazı kılın diyor. Demek ki namaz vaciptir. Kendisine emir lamı bitişen fiili muzari. Kendisine iki. İkinci sigası nedir? Kendisine emir lafzı bitişen fiili muzari. Tabii buna birinciye örnek çok verebiliriz ha, yani örnek hani zaten bilindiği için çok tafsilata da girmiyoruz. Mesela hadisten örnek verelim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor mesela? Yessiru ve la tuassiru. Emrediyor değil mi? Yessiru aslı nedir? Yessere, yessirudur. Emri nedir? Yessirdir. Değil mi? Yessiru ve la tuassiru mesela. Örnek Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın emirlerinden bir tanesi. Dedik ikinci sigası nedir? Kendisine lamul emr bitişen fiili muzaridir. Son mesela geçen derslerimizden bir ayet-i kerimeyi hatırlayın. Katrun Neda kitabını şerh ederken bir tane ayetin i'rabını yapmıştık, öyle değil mi? Ayet-i kerime neydi? وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ. Sizden zenginlik ve fazilet sahipleri akrabalara vermemeye yemin etmesinler. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Affetsinler, onların hatalarını ne yapsınlar? Onların hatalarını geçsinler, onların hatalarını silsinler diyordu Allah Azze ve Celle. Burada afa ya'fu, safaha yasfahu. Değil mi? Ne gelmiş başına? يَصْفَحُ لِيَصْفَحُ لِيَعْفُوا diye başına fiili muzariye lamul emir bitişmiş. Biz buradan ne manası çıkarıyorduk? Allah Azze ve Celle Hazreti Ebu Bekir'e emrediyordu değil mi? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Yani affetsinler ve hatayı silip geçsinler. Yani biz buradan bunun vacip olduğunu anlıyoruz. Değil mi? Niye? Çünkü burada emir vardır. Evet. Tabii şunu zaten zikredeceğiz ileride. Ne kaydıyla? Biz şu anda mutlak vacipliğe delalet eden sigalardan konuşuyoruz da. Bir şey vücub sigasıyla gelir. Lakin daha sonra onu vücubiyetten sarf eden ne gelir? Vücubiyetten sarf eden bir karine gelir. Biz orada anlarız ki nedir? Biz orada anlarız ki bu emir her ne kadar vücub sigasıyla gelse de ama vacip değildir. Yani biz şu anda mutlak olarak vücubun sigalarını ve onun örneklerini anlatıyoruz. Verdiğimiz bir örnek daha sonra bir karine gelip onu vücubiyetten sarf etmiş olabilir. İsmu fi'lu emir. Hakeza yine vücubiyete delalet eder. İsmu fi'lu emir ne demekti? Biz demiştik bir kelime talebe delalet eder. Ama ya'i muhatabayı kabul etmezse o ismu fi'l emirdir. Değil mi? Yani mana olarak, işlev olarak fi'lu emrin işini gören, manasını ifade eden ama onun alametlerini ve özelliklerini kendinde bulundurmayandır. Öyle değil mi? İsmu fi'l. Eğer fiili mazi manası ifade ediyor, fiili mazinin özelliklerini kabul ediyor etmiyorsa ismu fi'li madin olur o zaman. Muzari için de aynısı geçerlidir. Bu da nedir? Bu da mesela örneğin ne diyor? Aleykum enfusakum. Sizi siz ilgilendirirsin. Yani sizin sorumluluğunuz sizin kendi nefislerinizdir. Dediği zaman buradaki ismu fi'l bize ne yapar? Buradaki ismu fi'l bize vücubiyet manasını ifade eder. Yine vacibin sigalarındandır. Farz, vacip, emir ve bunların manasını içeren kelimelerle bir şeriatın hitabının varit olmasıdır. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi size emrediyor. Değil mi bak? Ye'murukum, size emrediyor. Biz buradan vücub manasını çıkarıyoruz. Niye? Çünkü emir lafzıyla varit olan şeyler. Mesela emrana ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan veya emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan hadisler emir lafzıyla, lafız olarak emirle geldiğinden böyledir. Hakeza mesela ferada kelimesi de böyledir. Vec evcebe kelimesi de böyledir. Mesela ferada ya örnek ne gibi? Fıtır sadakası gibi. Değil mi? İbn Ömer ne diyor? Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadakatel fıtri. Peygamberimiz fıtır sadakasını farz kıldı. Burada bak emirle gelen lam bitişmiş fiili muzarı yok, ismi fiili emir yok ama biz buradan bunun vacip olduğunu nereden çıkarıyoruz? Farz kelimesinden çıkarıyoruz. Değil mi? Hakeza ketebe mesela. Ketebe yani bir şeyi size yazdı manasına. Bu da vücuba delalet eden sigalardandır. Örneğin mesela Allah azze ve celle ne diyor? Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Allah cihadı size farz kıldı. Farz kıldı manasını nereden çıkarmışlar? Kutibeden. Değil mi? Kutibe aleykum. Ketebe aleykum, kutibe aleykum. Veyahut da Allah azze ve celle'nin ayet-i kerimede dediği gibi كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bunu da yine nereden almışız? Bunu da yine kutibeden almışız. Veya işte lezime, vecebe, evcebe ve benzeri. Yani bu manaya delalet eden kelimeler de vacibin sigalarındandır. Yine eğer bir şey emir sigasıyla gelmese bile, bir şey emir sigası ile gelmese bile, eğer şari' onun terkine bir ikab, bir ceza terettüp etmişse o yine nedir? Vaciptir. Örneğin ne gibi? Ayet-i kerimede Allah diyor فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَارِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ Aklınızı helal edin. اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veyahut da elin verici bir azab, kendilerine bir musibetin veyahut da elin verici bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Burada emir yok. Yani peygamberin muhalefet etmekten sakının lafzıyla bir emir gelmemiş. Veya peygambere muhalefet etmek, işte ona uymak vacip, muhalefet etmek haramdır. Buna benzer bir ifade de yok. Peki biz nereden çıkardık peygambere uymanın vacipliğini bu ayetten? Çünkü Allah ona uymayanların bir elin verici azapla, bir fitneyle, bir musibetle cezalandırılacaklarını söylüyor. Tamam? Bu da bize, bu da nedir? Bu da vacibin sigalarından bir sigadır. Bu da vacibin sigalarından bir sigadır. Bir de bazı özel usluplar var. Bir de bazı özel usluplar var Arap lügatında. Bu da direkt lügatla alakalı bir durumdur. Ve buradan da yine vaciplik çıkar. Mesela hatırlıyorsanız biz de ne demiştik? Demiştik ki Arap lügatında cümleler iki kısımdır. İhbari cümleler vardır, bir de inşai cümleler vardır. Değil mi? İhbari cümleler doğruluk ve yalanlık payı içerisinde olan, ihtimali olan cümlelerdir. İnşai cümleler ise doğruluk ve yalan payı ihtimali olmayandır. O da nedir? Genelde taleptir. Değil mi? Emir, nehi, talep ve benzeri şeylerdir. Şimdi mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَالْوَالِضَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَمْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَيُّتِمَّ اَرَّضَعَ. Anneler çocuklarını ne yaparlar? Çocuklarını emzirirler. Bu da sanki haber veriyor ama aslında haber değil. Değil mi? Biz demiştik haber sigasında inşa kastedilmiştir. Yani nedir? Anneler çocuklarını emzirsinler mesela. Buna benzer bazı usluplar olabilir. Yani böyle biraz ayrıntı gerektiren veya biraz lügat gerektiren bazı usluplar olabilir. Bunlar da nedir? Eğer emir kastediliyorsa bu tip usluplardan da çıkacak olan sonuç nedir? Bu tip usluplardan çıkacak sonuç da yine vücubiyete delalet etmesidir. Şimdi vacibe taalluk eden ikinci meselemiz ise vacip ile farz aynı şey midir? Vacip ile farz aynı şey midir? Lakin zamanımızı doldurduğumuz için inşallah burada duralım. Bir dahaki dersimizde vacip ile farz aynı şey midir diyelim ve oradan devam edelim inşallah. O zaman ikinci meselemize geldik. Vacip ile farz aynı şey midir diyelim. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ